www.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Michael Freund heeft gediend in het kantoor van de premier van Israël, namelijk die van het eerste kabinet onder leiding van premier Netanyahu als plaatsvervangend directeur van de afdeling communicatie. Hij is de directeur en oprichter van Shafai Israël, een Joodse organisatie die zich inzet voor de terugkeer van Joden uit onder meer India, China en Peru. Daarnaast neemt hij actief deel aan het maatschappelijk debat in Israël, onder meer als columnist, opiniemaker voor de Jerusalem Post, maar ook voor andere kranten en websites. Michael Freund is geboren in New York en heeft financiën gestudeerd aan de Princeton University. Op verzoek van Christenen voor Israël is hij in Nederland om lezingen te geven. Freund heeft onder andere gesproken over de vraag waar de verloren stammen van Israël zijn gebleven. Want zijn de Kaifeng-Joden, de Inca-Joden en de Sobotnik-Joden alleen maar een moderne variant op de verloren stammen? Of zit er meer achter? En vandaag is hij in de studio samen met Sarah van Noort, die hem zal vertalen. Manishma, Michael en Sarah. Baruch Hashem, thank God, all is well. Ik dank God, alles gaat goed. En gaat met jou ook goed, met Sarah? Met mij gaat ook prima. Oké. Fijn dat je hier bent. En kun je wat over jezelf vertellen? Thanks for being here. And maybe for an introduction, can you tell something more from your background? Sure. I was born and raised in New York, and 20 years ago, in 1995, God put it onto my heart to go home to the land of my ancestors, the land of Israel. Ik ben in New York geboren en getogen, en 20 jaar geleden heeft de Heere God het op mijn hart gelegd om naar huis te gaan, naar Israël te vertrekken. And in 1996, when Benjamin Netanyahu was elected Prime Minister of Israel for the first time, I went to work for him in the Prime Minister's office. In 1996, toen Netanyahu werd verkozen voor de eerste keer als premier, toen ben ik in zijn kantoor, in zijn ministerie gaan werken. One day in the spring of 1997, a small orange envelope arrived addressed to the Prime Minister from northeastern India. Op een mooie lenteochtend in 1997 kreeg ik een klein oranje envelopje op mijn bureau, wat gericht was aan de premier. It contained a letter from the leaders of a community known as the Bnei Menashe, the Sons of Manasseh. Het envelopje bevatte een brief van de leiders van de Bnei Menashe, de zonen of de nakomelingen van de stam Manasseh. It was a very emotional appeal to the Prime Minister. And in which they said, we are the descendants of the lost tribe of Manasseh. We want to come home after 2,700 years of exile back to Zion. Het was eigenlijk een hele emotionele oproep van die stam Manasseh. Ze zeiden, wij zijn de nakomelingen van de stam van Manasseh. En we willen graag terugkeren naar Zion, naar Israël. It later emerged that the Bnei Menashe had been writing to Israeli prime ministers since at least Golda Meir in the 1970s and possibly since David Ben-Gurion and the founding of the State of Israel in 1948. Achteraf bleek dat deze stam, deze groep Joden in India, aan alle voorgaande premiers van Israël, tot in ieder geval tot en met Golda Meir in de jaren 70, brieven hadden geschreven. En waarschijnlijk ook naar de eerste minister-president David Ben-Gurion. But they had never gotten an answer. Maar ze hadden nooit antwoord gekregen. At first, I didn't really believe their claim. But the letter was so sincere that I did reply to it. In de eerste instantie dacht ik van, dit kan toch niet kloppen. Maar de brief klonk toch zo oprecht dat ik er meer onderzoek ben naar gaan doen. Subsequently, when I learned more about their history and their traditions and their customs. And then when I went back to the book, to the Tanakh, that is when I became convinced that in fact they are who they say they are. Ik ben me meer gaan verdiepen in hun geschiedenis, in hun gewoontes, in hun tradities. En ja, toen ik ook daarbij dan nog de Bijbel opensloeg, de Tanakh, toen zag ik ook de belofte van God over de terugkeer van zijn volk. And that is when I became convinced as well that God was performing something miraculous here. He was bringing back a lost tribe of Israel after 27 centuries. En toen realiseerde ik me dat ik echt met iets heel bijzonders, met een wonder bezig was. Een wonder wat zich bezig was te ontwikkelen, dat God zijn volk na 2700 jaar terugbracht naar Israël. And that is what prompted me to start Shavei Israel, which is Hebrew for those who return to Israel. En toen heb ik de organisatie Shavei Israel opgericht, en dat betekent zij die terugkeren naar Israël. And for the past 15 years I have been dedicating myself to seeking out the lost tribes of Israel and other hidden Jewish communities and helping them to reconnect with the people of Israel. In de afgelopen 15 jaar heb ik dus besteed aan het opsporen van groepen Joden die beweren dat zij van de verloren stammen zijn. En ik heb hen geholpen om terug te keren naar hun wortels en ook naar Israël. En u doet uw werk hier zo, wereldwijd. Maar door wie wordt u betaald? Door wie wordt dat werk in stand gehouden? Is dat hoofdzakelijk door christenen of ook door bijvoorbeeld de overheid in Israël? Okay, you're working now, you are doing a good job, but you need support, financial support, for example. Is it because Christians worldwide are helping, supporting you, or the government of Israel? Are they responsible also? Thankfully, we get support from a wide variety of sources. We zijn dankbaar dat we uit heel veel verschillende bronnen financiële hulp krijgen. And it's interesting because from the very start, I noticed that this issue, the return of the lost tribes of Israel, was one which resonated very powerfully among Christians. Het interessante was dat we vanaf het begin eigenlijk merkten dat dit onderwerp, de terugkeer van de Joden naar Israël, dat een onderwerp was wat vooral christenen heel erg aansprak. And to be honest, at first, I really didn't understand why. En eerst begreep ik helemaal niet hoe dat kwam. I didn't understand why Christians would care that Jews and lost Jews would be going home to their land. Ik wist niet waarom christenen het ook maar iets uitmaakte dat Joden of verloren stammen zouden terugkeren naar het land. But then I came across a verse in the book of Isaiah, chapter 49, verse 22. Maar toen las ik een vers in de Bijbel uit Jesaja 49, vers 22. And it was that verse and others like it which opened my eyes. En dat vers opende en ook andere gelijksoortige verzen openden mijn ogen. Because in that verse God says that he will raise a banner to the nations and the nations will carry our sons and daughters back to the land. Want in dat vers staat geschreven dat God een banier zal opheffen naar de naties en dat de naties de zonen en de dochters op hun schouders zullen dragen. I understand that verse to be a biblical mandate. Ik begrijp uit dat vers zelf, ik versta het zo dat het een soort Bijbelse opdracht is. God is calling upon the nations of the world to play an active role in restoring the Jewish people to the land of Israel. Ik versta hieruit dat God het de volkeren, de natieën oproept om een actieve rol te spelen in de terugkeer van de Joden naar Israël. So the fact that Christian organizations such as Christians for Israel and others are partnering in this miracle of return is itself the fulfillment of biblical prophecy. Dus het feit dat organisaties zoals Christen voor Israël, maar ook andere organisaties, een actieve rol spelen bij die terugkeer van Joden naar Israël, is in feite al een vervulling van die Bijbelse profetie. And that's a message I want to share with your listeners as well. En dat wil ik graag met uw luisteraars ook delen. To realize that there is an opportunity here for everyone out there to partner in the unfolding of the divine plan. Er is namelijk een mogelijkheid om actief deel uit te maken van dit plan wat God in gedachten heeft. You can carry the Jewish people back to their land with your love. You can carry us with your prayers and your encouragement. And with your financial support. U kunt de Joodse mensen op uw schouders dragen door uw liefde en door uw toewijding en door uw gebed, maar ook door financiële steun te geven. En wat is uw visie op het feit dat de Messias terugkomt? En hoe ziet u de terugkeer van het Joodse volk? Is dat een eis dat moet gebeuren ervoor? Of ziet u dat anders? What is your vision about the coming of the Messiah? Do you believe that there is there is something again with it about that the tribes will come back? Is it related? That's what I was missed. Do you believe that's important that they come back before that the Messiah will come, or do you believe that's not a very big issue? The traditional Jewish belief has always been that we are supposed to await the coming of the Messiah each and every day. Volgens de Joodse traditie is het gebruikelijk om de Messias te verwachten, en dat kan ieder moment gebeuren, elke dag. The Messiah could come right now as we are doing this interview. De Messias zou nu kunnen komen tijdens dit interview. He could come this afternoon or tomorrow morning. Of vanmiddag of morgenochtend. It is incumbent upon us to await his coming and to look forward to it. Het is onze taak om hem te verwachten en om te bidden voor zijn komst. There are beautiful stories that are told about various rabbis in Eastern Europe before the Second World War. Er zijn mooie verhalen over bekende rabbijnen uit Oost-Europa van voor de oorlog. Who used to keep a packed suitcase under their bed. Die een ingepakte koffer onder hun bed bewaarden. So that if the Messiah would appear, they would not have to waste a moment packing. They could simply take their suitcase and immediately go to the land with the Messiah. Zodat als de Messias zou komen, dat ze geen moment zouden moeten wachten. Ze zouden gelijk hun koffer kunnen pakken en meegaan met de Messias naar Zion. Jews have traditionally believed that when the Messiah comes, there will be certain tasks that he will accomplish. And one of them is the ingathering of the exiles. Volgens de Joodse traditie gaan met de komst van de Messias gepaard een aantal taken die vervuld moeten worden. En een van die taken is de terugkomst van het Joodse volk. Our job is to prepare the way for his coming, to do what we can to lay the groundwork for his arrival. Ja, wat wij voelen als onze taak is om de weg te bereiden voor zijn komst. Dus alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn of mogelijk zijn. So we are not arrogant enough to say we are going to find all the lost tribes. We are going to bring back all the lost tribes. We zijn niet zo hoogmoedig om te zeggen van wij gaan alle verdorven stammen vinden en terugbrengen. We do our work in humility. We doen het in nederigheid. Recognizing that in fact it is God who is bringing his people back. En we erkennen daarbij ook dat het uiteindelijk God is die zijn volk terugbrengt. We are the instrument or the tool in the hands of the farmer. En wij zijn het instrument in de hand van de boer. And ultimately it is God through the Messiah who will bring home all of the Jewish people. Uiteindelijk is het God die door de Messias het hele volk bij elkaar zal brengen. Obviously, you as Christians and we as Jews disagree about the identity of the Messiah. En ja, begrijpelijk is dat jullie als christenen en wij als joden een verschillende visie hebben over wie dan, over de identiteit van de Messias. But nonetheless, I think that all of humanity shares the hope for a day when this world will be a world of peace and godliness. Maar uiteindelijk verlangen we allemaal naar de dag dat deze wereld een wereld zal zijn van vrede, ja, en waar God aanwezig is. Amen. And what is your work? Are you working for the government in a way, or is it a complete independent organization? What is your relation with the Knesset? We work in partnership with the government, but we do not work for the government. We are an independent organization. We werken samen met de overheid, maar we zijn niet de overheid. We zijn een onafhankelijke organisatie. I'd like to think that we work for the big boss in the sky. Ik ga er graag van uit dat wij werken voor de grote baas in de hemel. A lot of our activity involves lobbying the Knesset and the Israeli government to open the door for more aliyah of the lost tribes and the lost Jews. Een groot deel van onze tijd besteden we eigenlijk ook aan het lobbyen in de Knesset, dus in de Israëlse parlement en regering, om de deuren als het ware te openen voor Joden om terug te mogen keren naar Israël. And fortunately, God opens the doors for us. En we zijn heel blij en dankbaar dat God die deuren inderdaad voor ons opent. So for example, in the past 15 years, we have been able to bring more than 3,000 B'nai Menashe on Aliyah from India to Israel. In de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld hebben wij meer dan 3000 B'nai Menashe, dus Joden uit India, terug mogen brengen naar Israël. In just the past 2 years, we have brought more than 1,100 B'nai Menashe, and that is thanks in large part to the prayers and the support of Christians for Israel. In de afgelopen 2 jaar waren dat ongeveer 1100 B'nai Menashe, en dat is grotendeels dankzij de steun en het gebed en financiële steun van christenen voor Israël. And in the coming weeks, with God's help, the Israeli government is slated to pass another resolution that will allow us to bring an additional 700 B'nai Menashe to Israel in 2016. In de komende weken hopen we dat de Israëlische regering een resolutie zal aannemen waardoor in 2016 ongeveer 700 B'nai Menashe naar Israël mogen komen. About B'nai Menashe, even over de stam, de laatste stam, zeg, verloren stam van Menashe. Ik heb begrepen dat laatst hadden wij een gast uit India en die vertelde dat volgens sommige rabbijnen er nog 1 miljoen Joden in India leven. Is dat u bekend? I had a guest from India, a Jewish guest, some period ago, and he told me that according some rabbis that there are maybe 1 million Jews in India. Did you know that? I haven't heard that before. Certainly, in the case of the B'nai Menashe, in 2005, the chief rabbi of Israel at the time formally recognized the B'nai Menashe as being descendants of Israel. Ik heb die uitspraak eigenlijk nog nooit gehoord. Wat wel zo is dat op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, de opperrabijn van Israël heeft bepaald dat we B'nai Menashe nazaten zijn van Israël. And in addition to the 3,000 that we have brought to Israel, there are still another 7,000 living in India, who all of whom are awaiting the day when they will be able to return to Zion. En naast die 3,000 mensen die wij al naar Israël hebben gebracht uit India, zijn er nu nog ongeveer 7,000 in India die wachten op die dag dat ze mogen komen. But in general, I can say we know from the Bible that God promised Abraham and Isaac and Jacob that their descendants, the Jewish people, would be as numerous as the stars in the sky and the sand on the beach. En we weten natuurlijk uit de Bijbel dat God heeft beloofd aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob dat hun nakomelingen zo talrijk zouden zijn als het zand uit de zee en als de sterren in de lucht. And yet, if we look around our world today, we know that there are 7 billion human beings on this planet, and yet there are only about 14 million Jews. En ja, we weten dat er vandaag de dag ongeveer 7 miljard mensen op de aarde wonen en dat er maar ongeveer 14 miljoen Joden zijn. we are like a drop in the ocean. So what happened to those promises to the patriarchs? We zijn maar een klein druppeltje als het ware in een oceaan. Dus wat is er eigenlijk aan de hand met die belofte die aan de aartsvaders is gedaan? So it must be that there are a lot more of us out there than we realize. Dus misschien is het wel zo dat er nog veel meer Joden zijn dan dat we ons eigenlijk realiseren. And God in his wisdom, when he deems the time to be right, he will awaken their hearts and bring them back. En God zal in zijn wijsheid, als hij de tijd rijp acht, deze mensen ook thuis brengen. So your work started with the letter on your desk, the orange letter from B'nai Menashe. But there are more lost tribes in the world. And how are you going to be in contact? Are you searching for them, or is it that God is bringing them with you in contact? We know the whereabouts nowadays of 4 out of the 12 tribes. We weten nu van het bestaan of waar ze zich bevinden in ieder geval 4 van de 12 stammen. There are the Jews such as myself who for the most part are descendants of Judah. Je hebt Joden net zoals ik die afstammen voor het allergrootste gedeelte van Juda. Then there are Jewish Kohanim or priests. And Levites, who are descendants of the tribe of Levi, that makes 2. Je hebt dan de Joodse Kohanim, dat zijn de priesters, of de afstammelingen van Levi, die dus afstammen van de stam Levi. The Ethiopian Jewish community has a tradition that they are from the tribe of Dan, so that is 3. De Ethiopische gemeenschap, Joodse gemeenschap, die stamt traditioneel gezien af van de stam Dan, dus dat zijn 3. And now we have found Menashe, so that is 4. En nu hebben we dus Manasse gevonden, dus dat is de 4e stam. There are other communities or tribes out there in the world where there is a lot of interesting historical evidence to suggest that they might be connected with some of the lost tribes of Israel. Er zijn een heel aantal stammen en leef- of woongemeenschappen over de hele wereld verspreid met best wel interessante gewoonten en tradities waar nog dieper moet onderzocht worden of dat iets te maken heeft met die verloren stammen. For example, the Pashtuns or the Pathans of Afghanistan and Pakistan. Ja, onder andere bijvoorbeeld de Pashtuns of de Pathans in Pakistan of Afghanistan. There were various Islamic travelers who visited that part of the world in the medieval period, and they wrote about the various Jewish customs that the Pashtuns were still practicing even after they had embraced Islam. Er zijn een aantal islamitische reizigers geweest in de middeleeuwen die hebben opgeschreven over deze Pashtuns, dat zij die dus tegenkwamen tijdens hun reizen en dat die een aantal tradities, vreemde tradities, hadden bewaard, ondanks het feit dat ze islamitisch waren geworden. They also had various tribal names that were reminiscent of Israelite names. Rabbani, like Reuben, Shimoni, like Simeon. Sommige van de stammen hadden ook namen die doen herinneren aan de Hebreeuwse namen, zoals Rabbani, wat verwijst naar Reuben, of Shimoni, wat verwijst naar Simeon. And they had a tradition, and they still believe it, many of them, that they are descendants of what they call Bani Israel, the sons of Israel. En ze hebben ook een traditie dat ze zeggen dat ze afstammen van de Bani Israel, de zonen van Israël. And how are you going to deal with it? Hoe ga je daarmee om? Ga je daarmee in gesprek? Ga je daarmee onderzoeken? Of laat je dat los? Are you going to be in contact with these people? Are you going to do research? How are you going to solve this? So whenever we are approached by a new community or we discover a new community, we do everything we can to research their history and their traditions. Zodra we worden benaderd door een nieuwe gemeenschap, dan doen we eigenlijk alles om te gaan onderzoeken de geschiedenis en wat ze vertellen. Okay, dus the first step is by them. De eerste stap moet bij hun vandaan komen. Not necessarily. In other words, there are cases where they will contact us, and there are other instances where we will initiate the contact. Niet noodzakelijk. Het gebeurt inderdaad dat zij ons benaderen, maar het gebeurt ook de andere kant op. And we then will speak with experts in the field, with rabbis, with professors and historians, and we will try to gather as much research and information as we can to get a better sense of the background. En wat we dan doen is dat we gaan praten met experts, dus bijvoorbeeld rabbijnen of geleerden, zodat we een beetje die eigenlijk gaan uitzoeken of datgene wat ze vertellen of dat ook echt klopt. And then at a subsequent stage, we look into more practical aspects. What is it that the community members are seeking? What is their goal and objective? And are we in a position to be able to meet their needs? De tweede stap is vervolgens dat wij gaan kijken naar wat meer praktische dingen. Wat is het precies wat deze stam of deze groep mensen van ons verlangt? En kunnen wij tegemoetkomen aan datgene wat zij graag willen? At the same time, we have to be very careful because nowadays there are groups literally all over the world claiming or asserting an Israelite or Jewish ancestry. And in some cases it's true, and in other cases there isn't enough evidence to support the claim. Aan de andere kant moeten we ook soms best voorzichtig zijn, want wereldwijd zijn er mensen of groepen die claimen dat zij van Joodse afkomst zijn. En in sommige gevallen klopt dat, in andere gevallen is daar gewoon niet genoeg bewijs of argumenten voor. Ik was onlangs in contact met mensen uit Zuid-Afrika. En in Zuid-Afrika, heb ik begrepen, is een leer momenteel nogal heftig, behoorlijk gaande in het land. En men zegt dat de meeste Joden die nu terug zijn, komen van een bekering uit Rusland, van de Tsaar, of niet van de Tsaar, ik ben even de naam kwijt. Maar daar is toen een hele bevolking heeft zich toen bekeerd tot het Jodendom. En zij zeggen dat zijn geen echte Joden, de echte Joden moeten nog terugkomen. Bent u daarvan op de hoogte? In South Africa, I spoke with people there, and there is a teaching, and it's everywhere in South Africa, they told me, that they believe that the most Jews from Europe or Russia, that in history, I forgot it, but the Tsar, not from the Tsar, but hoe zeg je dat, Huzaren? Okay. That a whole group of people, a nation, have repented, has done Giyur, and they are now all Jews. Jews came over and they did teachings, they opened synagogues, and that is the most people that is now living in Israel, and they say these are not the real Jews. Do you know that, this teaching? I forgot the name of the king, the leader of this nation, but there was a kingdom known as the Khazars. That's what I was searching for. The Khazaren. Yeah, the Khazaren. Which many of the members of the kingdom converted to Judaism. En veel mensen uit zijn koninkrijk van die Khazaren die hebben zich bekeerd tot het Jodendom. Now, in the modern era, interestingly, many anti-Zionists have seized upon that historical incident to argue that Jews today don't have a right to the land of Israel because they are all descendants of the Khazar kingdom, which is absolute, utter nonsense. Ja, veel anti-Zionisten hebben deze gebeurtenis in het verleden aangegrepen om te zeggen van nou, de Joden die nu allemaal in Israël wonen, die hebben allemaal geen recht om er te wonen, omdat ze allemaal afstammen van dat Khazarse koninkrijk. Maar dat is gewoon absolute nonsens. It has been rebutted historically as well as by DNA testing. Het is zowel met historisch bewijs als met DNA-bewijs is dat weerlegd. It was actually a theory that was popularized by Yasser Arafat, the terrorist who founded the PLO, the Palestine Liberation Organization. And he did so because he sought to undermine the legitimacy of the state of Israel. Het is eigenlijk een theorie die een beetje leven ingeblazen kreeg door Yasser Arafat, de terrorist Yasser Arafat, de oprichter van de PLO, om te laten zien dat Israël helemaal geen recht heeft op dat land. That's interesting. I didn't know that. Yes. But it's a good answer because it's a serious problem. Those ransomed by the Lord will return and come. gladness and joy, while sorrow and sighing will flee. Yes, those ransomed by the Lord will return and come with singing to Zion. On their heads will be everlasting joy. They will acquire gladness and joy, while sorrow and sighing will flee. On that day the deaf will hear, the eyes of the blind will see, the humble rejoice in Adonai, and exalt the Holy One of Israel. I am so joyful in Messiah, my soul rejoices in you, God. You started to talk about DNA. U begon te praten over DNA en DNA. Ik ben erg benieuwd hoe DNA gezien wordt nu in het Jodendom en of er nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik geloof dat er geen legale rechten nog aan worden gegeven. Hoe wordt het dan wel gezien? I understand that DNA is very important at the moment. I personally think it will be very important in the future. But how is it now? How can you use it? For example, if I'm going to do a test by DNA, what can I with this test? Wat kan ik doen als ik me bijvoorbeeld zelf op DNA laat testen? DNA testing is a remarkable development. It is something that is opening new windows into the past for many people and helping them to discover their ancestry. De DNA is een heel bijzonder middel en ook een nieuw middel, wat ook mensen kan helpen om hun Joodse afkomst, dus naar het verleden toe, om te kunnen kijken of ze inderdaad Joodse voorouders hebben. It is possible nowadays, I know in the United States, for example, there are companies which for a relatively modest sum can test a person's DNA and inform them about their heritage, about their ancestors. And many people uncover or discover Jewish roots thanks to DNA testing. Ik weet dat in Amerika in ieder geval, daar heb je een aantal bureaus waar je DNA kunt onderzoeken voor een best wel relatief laag bedrag kosten. En zij kunnen dus daarmee laten zien, zeg maar, waar je vandaan komt. En veel van die mensen die dat doen, die ontdekken daardoor ook dat zij ook bepaalde Joodse wortels hebben. In the case of the B'nai Menashe, for example, the Central Indian Genetics Laboratory in Calcutta carried out a DNA test of the community. Bijvoorbeeld in het geval van de B'nai Menashe heeft een bureau, een laboratorium in Calcutta, heeft het DNA van deze mensen onderzocht. And they discovered that the B'nai Menashe had certain DNA markers that indicate that their ancestors originated in the Middle East. En ze hebben dus ontdekt dat de B'nai Menashe, dat die bepaalde delen hadden in hun DNA die hetzelfde waren als mensen uit het Midden-Oosten. Which is not what one would expect to find in a population living along the borders of Burma and Bangladesh. Dat zou je niet verwachten bij een bevolking die leeft aan de grenzen van Burma en Bangladesh. Years ago, in another instance, geneticists identified what they called the Cohen gene, which is a unique genetic mutation that exists among Jewish priests. Een aantal jaar geleden is het zogenaamde Cohen-gen ontdekt. En dat is een bepaalde genetische mutatie in het DNA die alleen voorkomt bij de nakomelingen van de Cohen, de priesterstam, zeg maar. There is a tribe in Zimbabwe and South Africa called the Lemba. And for many years, the Lemba had claimed that they were descendants of Israel, but no one took it very seriously. Er is een stam in Zimbabwe en Zuid-Afrika, en die hebben jarenlang geroepen dat ze inderdaad afstammen van Joden, maar niemand geloofde hen echt. The Lemba had a family that down through the generations had served as their priestly family. So an English academic decided to test the DNA of the Lemba priests. Deze Lemba stam die claimde ook dat een familie, zeg maar, binnen hun stam, dat hun priesterlijke familie was. Dus er was een onderzoeker uit Engeland en die heeft toen besloten om het DNA van die familie te gaan onderzoeken. Amazingly enough, The testing revealed that the Lemba priests shared the same unique genetic mutation that is found among Jewish priests. En tot zijn stomme verbazing ontdekte hij dat inderdaad die priesters van de Lemba-stam dezelfde genetische mutatie in hun DNA hadden als ook de priesterlijke stam van de Joden. Which of course strengthens their claim that they have a historical connection with the people of Israel. En dat bevestigt dus ook hun claim, hun aanspraak op dat zij inderdaad Joden zijn. And is that enough authority for the Jewish people to say come home? Is dat genoeg heeft dat genoeg autoriteit om te zeggen kom maar naar huis or not? The situation is much more complicated than that. De situatie is nog veel gecompliceerder dan dat. In Jewish law, a person is Jewish if their mother is Jewish or if they convert to Judaism. Volgens de Joodse wet is iemand Jood als zijn of haar moeder Joods is of als hij zich bekeert tot het Jodendom. So just because someone might have Jewish ancestry doesn't necessarily mean that they would be considered Jewish in the eyes of Jewish law. Dus het feit of iemand van Joodse afkomst veraf is, wil nog niet zeggen dat je per se Joods bent volgens de Joodse wet. The most simple example would be the child of a Jewish father and a non-Jewish mother. Het simpelste voorbeeld is bijvoorbeeld het kind van een Joodse vader en een niet-Joodse moeder. Clearly that child has Jewish ancestry. He is a descendant of Jews. Is uiteraard wel een nakomeling van Joden. But in the eyes of Jewish law, he is not considered Jewish. Maar volgens de Joodse wet wordt hij dus niet beschouwd als een Jood. Now, there is a certain kind of DNA called mitochondrial DNA. Er is een bepaald type DNA. Which is passed down through the mother. En die wordt alleen maar doorgegeven door de moeder. And only through the mother. Alleen dus door de moeder. So theoretically, if someone did a test of their mitochondrial DNA and was able to demonstrate that it shares what are considered by geneticists to be Jewish genes, that could possibly serve as a basis of proof that the person is Jewish. Dus als iemand inderdaad via dat kleine stukje DNA wat alleen wordt doorgegeven via de moeder kan aantonen en ook met het DNA hij of zij Joods is, dan zou dat kunnen dienen als een soort van bewijs om inderdaad Joods te zijn. But generally speaking, groups such as the B'nai Menashe, because they were cut off from the rest of the Jewish people for so long, the rabbis require them to undergo a formal conversion process just to remove any doubts about their status. Maar over het algemeen, in ieder geval in het geval van de B'nai Menashe, omdat die zoveel honderden jaren afgesneden zijn van de rest van het Jodendom, moeten zij van de rabbijnen een soort formele bekeringsproces ondergaan om alle twijfel weg te kunnen nemen. Do you believe that in the future DNA will absolutely be the most important role? Gelooft u dat DNA op een gegeven moment doorslaggevend is en de autoriteit heeft? Do you believe, and that's my last question about DNA, that this instrument will be absolutely having the last authority about you're Jewish or not Jewish? Well, as the technology develops and advances, I think it is inevitable that DNA will become a critical factor in making that determination. De wetenschap en de technologie die ontwikkelt zich. Dus ik denk inderdaad dat het in de toekomst een belangrijke factor zal worden in het vaststellen van of iemand Joods is of niet. As the techniques are perfected, as the uncertainties are reduced, it will come to play a larger role. En het zal een steeds grotere rol gaan spelen als de technologie verfijnd wordt en als de risico's op fouten steeds minder worden. Okay. Dan gaan we weer terug naar de verloren stammen. Dat is interessant om te weten. Is er op dit moment eigenlijk een stam buiten, de B'nai Menashe, waar u momenteel mee bezig bent? Is er at the moment, about your searching for the lost tribes, is er not the B'nai Menashe, but is there a special tribe where you're now busy with that you are focused on? Well, in addition to working with lost tribes, we also work with lost Jews. And what I mean by that is descendants of Jews, of Judeans, who at one point or another in history were either forced to convert out of persecution to another faith, or because of historical circumstances, assimilated and were compelled to lose their identity. Naast het werken met de verloren stammen is ook een interessant deel van ons werk het werken met verloren Joden. En wat ik daarmee bedoel is dus mensen die afstammen van de stam Juda, maar die bijvoorbeeld geassimileerd zijn of die hun Joodse tradities en gewoontes door de jaren heen zijn verloren. So for example, we're very active in Poland with what are known as the hidden Jews of Poland from the Holocaust. We zijn bijvoorbeeld heel actief in Polen, waar we werken met de verborgen Joden, zoals dat daar genoemd wordt, na de Holocaust. Prior to the Second World War, Poland was home to the largest Jewish community in Europe. It had between 3 million and 3.5 million Jews. Voor de oorlog had Polen een van de grootste Joodse gemeenschappen van Europa. Er woonden ongeveer 3 miljoen Joden. The Germans and their collaborators murdered 90% of Polish Jewry, including parts of my own family. En de nazi's en diegenen die met hun samenwerken hebben 90% ongeveer van de Joodse bevolking in Polen vermoord, waaronder ook een gedeelte van mijn familie. After the war there were between 300 and 350,000 Polish Jews who had survived, and initially many of them went back to Poland seeking out family or loved ones who may have lived, as well as trying to reclaim assets. Na afloop van de oorlog waren er dus nog zo'n 300.000 tot 350.000 Joden die dus ook terugkwamen naar Polen en daar gingen zoeken naar familieleden of gingen onderzoeken of die nog leefden en ook probeerden om hun eigendommen terug te krijgen. Many of those Polish Jews then left, but many stayed, and because of what they endured under Nazism and then under communism, many chose to hide their identity even from their own children. En ja, dus veel van die Joden die bleven. En door datgene wat ze moesten doorstaan tijdens de nazi-periode, maar ook daarna tijdens het communisme, besloten ze om hun Joods zijn te verbergen, ook zelfs voor hun kinderen. In other cases, there were many thousands of Jewish families who, when they saw the inferno that was coming, put their children up for adoption in Polish institutions or with Polish neighbors in the hopes that they could one day come back and reclaim them. Ja, ook in wat vele duizenden Joodse families hebben gedaan in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, toen ze dus de dreiging zagen toenemen, is dat ze hun kinderen afstonden aan Joodse of aan Poolse gezinnen of aan Poolse instellingen, in de veronderstelling dat na de oorlog dat ze zouden kunnen terugkomen en hun kinderen weer terughalen. But unfortunately, in many cases, the parents did not come back. They were murdered. And those Jewish children grew up ostensibly as Poles. Mm-hmm. Helaas was dus het geval dat een groot gedeelte van die Joodse ouders niet terugkwamen. En dus die kinderen opgroeiden als niet als Joden, maar als gewoon Poolse kinderen. Since the downfall of that evil system of communism more than two decades ago, a growing number of young Poles are discovering or rediscovering their family's hidden secret, the Jewish roots. Sinds de val van het slechte communisme twee decennia geleden zijn er jongeren, best wel veel jongeren die erachter komen dat ze inderdaad Joodse wortels hebben. In some sense, these people are the dry bones that Ezekiel described that God would bring back to life. Je zou kunnen zeggen dat deze jongeren de dorre doodsbeenderen zijn die beschreven staan in Ezekiel en dat God hen weer nieuw leven inblaast. And a growing number of them are doing just that. En ja, een toenemend aantal van deze jongeren die keren inderdaad terug tot Jodendom. En is er een aantal bekend van hoeveel dat er mogelijk zijn? Do you know, is there maybe a number about how many people these are? Because of the very nature of the phenomenon, it's hard to know with precision because people chose to hide their identity. Het is moeilijk om echt een exact aantal te noemen, omdat mensen dus bewust kozen om hun identiteit te verbergen. Nonetheless, the chief rabbi of Poland estimates that there are tens of thousands of Poles, and possibly more, who have these Jewish roots. De opperrabijn van Polen die schat dat er 10.000 of misschien zelfs meer van dat soort kinderen zijn of jongeren of mensen met inderdaad verborgen Joodse wortels. And we assume that similar phenomena exist in various parts of Eastern Europe and possibly in countries in Western Europe that were occupied by the Germans during World War II. We veronderstellen dat dit ook in meerdere landen in Oost-Europa het geval is, maar ook zelfs in West-Europa waar de Duitsers waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oké, voordat ik zometeen een andere vraag wil stellen, graag een kort antwoord op deze vraag. Er zijn ook heel veel Murano's in Brazilië die bekeerd zijn tot verplicht bekeerd werden, anders zouden ze door de Inquisitie gedood worden en die zijn vertrokken naar Brazilië. En ik heb pas hier nog iemand gehad uit Brazilië die vertelt dat er heel veel Joden ook in de sloppenwijken zitten. Wat doet hij daarmee? Is daar ook een kans, omdat dat vaak allemaal mensen zijn die katholiek zijn, zeg maar, qua geloof? You are absolutely familiar with the fact that a lot of Muranos converted by Christianity in Brazil, they live there. I had somebody from Brazil here very short 2 weeks ago, and they told me that she's working in the, hoe doe je zeggen, sloppenwijk ook weer? The slums. The slums, and that there are a lot of Jews in the slums also. Are you also there busy? Yes, we are very active with the Muranos in a number of countries. We have emissaries serving in Spain, Portugal, southern Italy, Brazil, Colombia, El Salvador, and others. Wow. We zijn actief in best wel veel verschillende landen. Die moet ik ze even opnoemen hoor. We zijn in Spanje, Portugal, in Italië, Colombia, Brazilië, El Salvador, Chile en Costa Rica. And in each case, our emissary works with the local Murano population, trying to help them to reconnect. En onze afdeling die werkt dan ook altijd samen met de lokale bevolking om die verbinding te maken. In the Middle Ages, the largest Jewish community in Europe was in Spain. And beginning in 1391, there were a series of pogroms and forced conversions throughout Spain. The persecution continued until it climaxed a century later with the expulsion of Spanish Jewry in 1492. In de middeleeuwen was de grootste Joodse gemeenschap van Europa, die bevond zich in Spanje. In 1391 werden veel Joden daar vandaan verdreven door de pogroms. En 100 jaar later, en toen was ik het even kwijt. En ik zat ondertussen mijn volgende vraag te lezen. Can you repeat the last part, what you said, 100 years later? The persecution climaxed in 1492 when Spain expelled its Jews. En ja, 100 jaar later, dus in 1492, toen kwam de Jodenvervolging tot een climax. Toen Spanje haar Joden wegstuurde uit het land. But the forcibly converted Jews, the Muranos, were not allowed to leave. Maar de Maranen, die Joden die zich gedwongen hadden bekeerd, die mochten juist niet weg. 5 years later, Portugal, where the population is estimated to have been 15-20% Jews, forced its Jews to either convert or die. Portugal, wat toen uit ongeveer 15-20% van de bevolking bestond uit Joden. Die Joden werden voor de keuze gesteld of je bekeren of de kop eraf. Subsequently, wherever Spain and Portugal planted their colonial flags, these Muranos were always among the first to flee to those colonies because they wanted to get as far away from the long arm of the Inquisition as possible. Dus ja, logischerwijs, toen Portugal en Spanje die andere landen gingen koloniseren, gingen die Maranen eigenlijk die waren zo een van de eerste, zeg maar, die daar dan gingen wonen om zo ver mogelijk van de Inquisitie vandaan te kunnen zijn. In the 1500s and the 1600s, a number of the Muranos from Spain and Portugal managed to flee to Amsterdam, where they were able to rejoin the Jewish people and become part of the Jewish community in the city. In de jaren 1500 tot 1600 ongeveer waren er een groep Maranen die zich vestigden in Amsterdam en daar eigenlijk een gemeenschap begonnen. In fact, one of the greatest rabbis in Amsterdam in the 17th century, Rabbi Manasseh ben Israel, who is buried in Ouderkerk. He himself was from a Marano family that had fled to Amsterdam. Bijvoorbeeld een van de grootste rabbijnen in de 17e eeuw, Manasseh ben Israel, die ligt begraven, of dat was, die was van Maraanse afkomst en die ligt begraven in Ouderkerk. En dat is de Portugese synagoge, denk ik, hè, waar daar verwezen wordt. Dat is de synagoge, de Portugese synagoge. Ja, Portugese. Oké. The time is running. And I have one last question, because I know that a lot of people want to know this. And I like to have a very clear answer from you. Ik wil graag nog een laatste vraag stellen en ik wil graag een duidelijk antwoord van u. There is a teaching, and I don't believe that's only in the Netherlands, it's everywhere. And they have written books, very interesting books, history books with facts and all. And some people are absolutely 100% sure that the Netherlands is the tribe Zebulon. What is your reaction about this? It's interesting that you ask that, because in recent years I have gone to a number of European countries to speak to Jewish and to Christian audiences. And every place I have gone, there have always been Christians who have asked me, do you think the Finnish people are descendants of a lost tribe? Do you think the Dutch people are descendants of a lost tribe? Ja, in de afgelopen jaren ben ik veel in Europa rondgereisd. Heb ik lezingen gegeven, zowel voor Joods publiek als voor christelijk publiek. En ik krijg altijd in die landen krijg ik de vraag van, zou het kunnen in Finland, zou het kunnen dat wij als Finnen een verloren stam zijn? Of zou het kunnen dat wij Nederlanders een verloren stam zijn? For 1900 years, the nations of the world wanted to kill the Jews. And now the nations of the world want to be the Jews. 1900 jaar lang hebben de natie geprobeerd om de Joden te doden. En nu willen ze ineens Joden zijn. I have not seen any serious evidence to suggest that the Dutch are a lost tribe of Israel. Ik heb nog geen enkel serieus bewijsmateriaal gezien dat aantoont dat de Nederlanders een verloren stam van Israël zijn. In fact, I've noticed that Dutch people are very punctual. They're always on time and they're very polite. Ja, en daarnaast heb ik ook gezien dat Nederlanders heel nauwkeurig zijn, altijd op tijd zijn en dat ze ook heel vriendelijk zijn. So I don't think there is much chance that they are a lost tribe of Israel. Dus de kans is redelijk klein dat zij zij Israëlieten zijn, dat zij stam van Israël zijn. Okay. We are in the end of the program. What is what you want to share, what I didn't ask? Is there something that this is so important, I need to talk about it? Is er iets nog wat ik gemist heb? I think people need to realize that we are living in very special times. Mensen moeten zich realiseren dat we in een bijzondere tijd leven. The words of the prophets of Isaiah, Jeremiah, Zechariah, those words are leaping off of the page and coming to life before our very eyes. De woorden die geschreven staan in de profeten Jesaja, Jeremia, Zechariah, die springen als het ware uit de pagina's en die worden als het ware levend voor onze ogen. God is gathering in his people just as he promised. He has not forgotten his promises to his people Israel. God verzamelt zijn volk zoals hij dat heeft beloofd. Hij is zijn belofte niet vergeten. And each and every one of us, Jew or non-Jew, has a role to play in helping to make this happen. En ieder van ons, Jood of niet-Jood, heeft zijn eigen rol te spelen in deze bijzondere gebeurtenis. So I would call upon your listeners, number one, to pray that the ingathering of the exiles should continue and should gain steam. En ja, daarom is mijn oproep aan de luisteraars als eerste om te bidden dat deze verzameling, deze dit bijeenbrengen van Joden, dat dit kan doorgaan. I would encourage them to become involved with organizations such as Christians for Israel, which are doing a great job to facilitate Aliyah to Zion. Ik zou hen willen aanraden om in zee te gaan met organisaties zoals Christen voor Israël, die inderdaad zich inzetten voor de Aliyah, voor de terugkeer van de Joden. And I would invite them to visit our website, www.shavei.org, to find out more about the lost tribes. En ik zou ze ook willen adviseren om eens op onze website te kijken, www.shavei, dat is shavei.org. En daar staat dus meer informatie ook op over de verloren stammen. In the book of Genesis, chapter 12, verse 3, God promises Abraham that he will bless those who bless him and his descendants, and those who curse them will be cursed. In Genesis 12, vers 3 staat dat God zegent die Israël zegenen en dat hij vervloekt wie hen vervloekt. It's interesting because it's a very black and white verse. Het is best wel interessant, want het is een heel zwart-wit vers. You either bless Israel or you curse Israel. Of je zegent Israël of je vervloekt Israël. Yeah. There is no middle ground. Er is geen tussenweg. So everyone has a choice to make. Dus iedereen heeft een keuze. There's no better way to bless Israel than to help bring her lost children back home. En er is geen betere manier om Israël te zegenen, om te helpen om hun kinderen thuis te brengen. Okay. Thank you for this interview. Dank u voor dit interview. Your next trip is to? I go back home to Israel. Okay. And the time of the year, how many you are in Israel? Half of the year? I travel quite frequently. I visit all these different communities that we're involved with to oversee our operations and to stay in touch with the people themselves. Ik reis redelijk vaak, ook om te kijken hoe alle programma's lopen in de verschillende landen en ook om contact te houden met de mensen zelf. And I hope to be in India soon as we resume the Aliyah of the B'nai Menashe. En ik hoop ook binnenkort in India weer te zijn als het weer van start gaat, de Aliyah. Okay, Todd Araba for your visit here. Dank u wel voor je visit. It was a blessing. Thank you. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. radioisrael.nl. Het is nu